نفی سمائے موتا بیان اب درست حکم وہ دے رہے کہ صرف مبصرین والموتا بان جکم تحقیق کرے اگر کرے نو ذکر دا موتا او مراتن کافر او دا تشبیح ورکڑی لپس کی فادم سماتی ناوری دو کیا نو دا ناوری دل پدی مرو کی فطریقی دا کمال سر دیا لکاغذ طاقت کی پا شرم کی مری کی پر طریقی دا کمال سر دے خر جی کمکل توب و طریقی دا کمال سر دے نو دا جانی ناوری دل پمرو کی دا طریقی دا کمال سر دیا تو اگورا تفسیر بیزاوی اغد دی آیت لاندی وی دایت هذه الآیت دالت على نفی سماع الموتا لأن اللہ عز و جل شبہ الکفار بالموتا فی عدم السماع ووجه الشبه فی المشبہ به یکون على الاتام خدا تفسیر بیزاوی بارند ادات ما بانسر لکلے دے لیکن تفسیر بیزاوی کی وی وہا اولائک الموتا الذین لا يسمعون او دا کافر پشانت دا مردی آغمی لا يسمعون چناوریا اہل تفسیر بیزاوی پر زودان راوالا یہ تو سنگرے چی مردی ناوریا اغسوائی الذین لا يسمعون دا شانی جار اللہ دا محشری ویا یعنی الذین تحرسو على ان يصدقوا بمنزلة الموت الذين لا يسمعون یعنی آئے کسان جستا حرص دے پدی باندے کہ دائی جستا تصدیق ہو کی تابان جو ایمان لاری دا پا منزلہ دے مرو دی الذین لا يسمعون آغا مری چناوریا او که اوالا باریو زو گورا تفسیر بیزاوی یو سل وصل ویختم صفا دا دی آیت لاندے تفسیر کشاف دویم درش پالسم صفا دا امام سیوتی اغوی والموتا ایل کفارا ایل کفار ہوا بلکہ ایل کفارا شبہہم بہم فی آدم سماعے دا رسول دے دے لازمو گورے رو قائلوں ناغوی شبہہم بہم فی آدم سماعے یعنی مراتن کافر دی مشابک اللہ کا کافر جدی ملسرہ پناوری جو کیا ما سر جکم جلالین دے یوسل سوار لسم سفردہ دا شانی سید معین الدین شیخ الاسلام سید معین الدین آغا مانا کیا فجامع البیان کیا ایل کفار الذین کل موتا لا يسمعون یعنی کافر آغا چی پشان تد مردی لا يسمعون چی ناوریا جامع البیان کم چی دما سرا دی جلالین پاشا باندی لگی دلے دے ناغم یو سل سوار لسم سفر تفسیر مدارک کم چی دما سرا دی ناغد خازن پاشا باندی لگی دلے دے نو تفسیر مدارک حنفی مفسر ویا یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون فحین اذن یسمعون واما قبل ذلك فلا واما قبل ذلك فلا مڑی راپور تبکی اللہ گئی یا طرف دی اللہ تو واپس بکلیشی نو پس پتر وقت کیوں بے آوری او کم چڑوان دی دی نیدی نو فالا پس ناوری تفسیر مدارک کم چدما سر لے سوار لسم سفر او دویم جلد دے دا شانی دغا ویا صوفی خادن ویا وی والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات یعنی نطقی والمعنى انهم فی حال کبرهم وتکذیبهم کما لا یسمع ولا یتکلم ولہذا شبہ الکفار بالموتا لان المیت لا یسمع ولا یتکلم دے وہی آ خبر ہی نہیں کہ تاوری کیا کا مر گئے خبر ہی نہیں کہ اخو تاوری نا جتنے بندے نتناوری کیا کا مر ناوری او خبر ہی کہ او تجن تجوندے نتناوری اج بابا نے خبر ہی کہ ہیں پاگلی اج بابا نے خبر ہی کہ جتنے بندے نو وہی آ گئی خبر ہی کہ ہوتا سی نہ ہو رہی او کیا کا مر گئے نو اغاوری تفسیر مدارک رملا قاضین ویا داکم کی رستو آیت کم را روان دے یو کم سلوی تم داری آیت لاندی وی دی خبری نشی کولے دا حق مانا دا دی پا حال دا کبر خپل کی او دا درو جمتیا کیا کستا درو جمتیا کئی پشان در آغا چا دی لا یسمع ولا یتکلم چناوریا او خبری کئی وَلِهَذَا شَبَّهَ الْكُفَّارَ بِالْمَوْتَى او دلی وجن مشابیت للہ کافر دمر سرا لأن المیت لا يتکلم ولا لا يسمع ولا يتکلم وکمرن آوری اون خبری کئی تفسیر خازن جن جلد پن لسم صفر داشان امام راضی رحمه اللہ اغویا یعنی ان الذین تحرس علا یصدقوکا بمنزلت الموت الذين لا يسمعون ذاوي وهؤلاء الموتى يعني الكفرة يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وحينئذ يسمعون وأما قبل ذلك فلا سبيل إلى استماعهم وي يعني عاكسان كتحرف كبديوان لكستار تصديق بنتي دا پمنظر کاذر دی آ کاذر کی ناوریا پمنظر مرگی بمنظر تل موتا الذین لا يسمعون پمنظر مرگی آ گا مری کی ناوری دو بیا ویا سی بارت بیا وی وی کاذر اللہ بے راپور تجی پر عبد قیامت بیا وجی اللہ تو واپس پریشی نفحین ایزن یسمعونا دغه وخت به اوري او هر چې وړاندې د دې نه دی چې الله نی ژوندي کړي نو نشته د څه لار اورېدو د هغوی ته چې هغوی به واوري. خطیب شرطینی هغه السراج المنیر چې معنا کوي ایل کفار شبههم فی آدم السماء مراد دې موتان کافر دي مشابه کله دا کافر د مړو سره پناہ ہیتو کیا جو تفسیر کثیر دولسم جلد او صغر دوسا و نہما او دا السراج المنیر داوی دویم جلد صغر یو سن لسما شوکانی ویا و هاولائی لیسو کذالک بل هم بمنزلت الموت الذین لا يسمعون او دا کافر داسی نبیا بلکی دای پا منزل مردی آگ چناوریا فتح القدیر وسوا دری سلویخت مذبادا یو شیعہ مبصر دے سید محمد حسین طباطبائی ناغا وی انہم بمنزلت الموتا لا شعور لهم ولا سمعا دائی پا منزلت مردی آگا مری چناوی پویدیونا داغی اوری دلشتا دے دا شیعو تفسیر دا میزان او خود تفسیر ہے دا سی تفسیر دا لے جزمون گا چی تفسیر و خرمانی دا وم جل دے شپس شپیتما سوا دا علامت رضانی ویا اولا دا علامت رضانی کتاب دے شرح المقاصد دا دا شرقائد والا کتاب دے دا شرقائد والا پا شرح المقاصد کی ویا دری سوا پنزش پیتما سوا دا نایت سورہ فاتر ذکر کرے وی وما انت بمسمع من فی القبور و اجتمعیت سورہ فاتر وی فتمثیل لحال کفرت بحال الموتا دا مثال ذکر کول دیا دا حال دا کافر دا حال دا مرو سارا چی دای دا مرو مندی نبیا وی ولا نزاع فی ان المیت لا یسمعو پدی کے جگڑ نشترے چمڑی ناوریا کچھ روس تو پتاؤ پتاؤ خبر آ رہا نہ رہی وہی نانا مڑی آؤ مڑی آؤ حفظید سر جنگ دے داولی مصد دا دے ملت قرآن وے ساغ پرید من سر پا جنگ شا من سر پا جنگ شا جید کار دیو باس دید پار لگیا دیا انو دا دے شرم قاسد دے دا اللہ مطبط بانی شرقائد والا مختصر مانی والا ناغا وی پدی چڑو جگڑا نشتا دے دا چا چی مری ناو پدی چی ریت چا جگڑا نشتا دے صفوہ درین جل دے دریس و پیدش پیتما صفوہ والموتا او مری عباسهم اللہ نے دی علماء تا حدیث نہیں معلوم کم چی تی استدلال کی پیش کے شفا انہم الان یسمعون او یا لا یسمعو قرعن عالیهم دا والا نہیں معلوم کنا دا غیل رسید لینو چی ما تا غیل ریشو ما تا لغو رسید ازیت نویر رسید لین نا دای دا غیل پا محل مقام آگی باندی پوہ دیا ذکر جوڑی دا آگی اڑو ذکر مکر انشاءاللہ دا آگی ذکر با درستو کوما چی دا آگی سم حل دے سم ازداکے دے او اول جانو اخناب دا آگی نے استدلال نکیا والموتا امری راپور تبکی اللہ گئی مدلو را کافر راپور تبکی اللہ گئی یا طرف دلی اللہ تو واپس کولے بشی گئی وقالو اوائل گئی لولا نزل علیہ انہیں نشیل علیہ دلے وزبانی آیت من رب یوم جزاد طرف ذرا خبلنا تم کرے چزبت اللہ جدین خدمت کوما انہوں تالیدی دا لگی لگی پیسی رضان نصیوا کوا اوزان دا کتابون آلا دستا وصلہ را دستا وصلہ را کتے زبا جنگ کوم دمتدین و سرا محرکین و سرا او زبا دین خدمت کوم نوچی دا وصل در سرنی نو پتوش تور لاس بتسو کیا وایا یقینن اللہ قادرون وصل رن کرے قدیوانی جراولی جی آیتان یوم جزا لیکن در جات رہیل پوشگی انشت ریسی او دنگا سار انگم دلیلی اقلی دے ومسلے توحید واننے وما من دابتی انشت ریسے او دن دا سر فضمتا کی انیو مارگا یکیرو چالو دی دجنا ہے وزوار وزر اخبر واننے اللہ امامون مگر دلیلی امتنا دی دلیلی ہم سالکم بشانتا سو ما فرتنا کتاب کی من شیر سو دلیل مطلب را منگا اس تم دلیل نظر پری ہے بیان کر دیا یا کرو ذرا بولتا شرون جمع بولے بشی گئی آل کسان نسبت خبر را گئی ماتا کہ راشتا ہوتا عذاب اللہ یا راشتا ہوتا قیامت اغیر اللہ تدون میں بھی اللہ نے رامت کو وہی بتا سبن سوکا نمس کی نبی تو شرف تصرف ہوا وہ نبی تو شرف دعا ان کن تم سواد تین تو چر یہی تاز رشتی نہیں بل یا ہو تدون بلکہ خاص دی اللہ لا تدون بلیتا سوا فیب شفو فضل رکی اللہ مال تکلیم تدعون ایلیہ شراب علیتا صدا اللہ ایلیہ لرکول ایلہ تکلیم تین شاء کچر فغیشی وطن سونا و فریدیتا سمات شرکون آگا چی شرک ویتا صدا اللہ سارا تاسو چی دا اللہ سر شرکون مطلب دا پہالت راحت کیا وطن سونا پر دئی تاسو پڑے سپتائی کی ما تشرکون آغا چی شرکون تاسو دا اللہ سرا فراحت کیا او دلی مانا تائید آغا رسر آروان دیا چی کل والا اللہ خلاسے ورکن چلا نفیراہن یبون فی الارد بیر الحق یبون مانا تیو شرکون آغا لاغی مانا تائید راگی مستان دل باسا مال بدن سارا مرضنا بیماری فَسُولِيَا جِدِونَ قَرَدَئِ اِذْ جَاهُمْ بَا سُنَا سَمْوَدْ جِرَاغِ دَئِ تَعْزَادُ دُمُنْجَا نُفَلَوْلَا فَسُولِي مِوَا سَمْوَدْ جِرَاغِ دَئِ تَعْزَادُ دُمُنْجَا تَظَرَّهُ چَاجِدِ قَرَدَئِ لیکن سَخْصُ الرُّنَا دَئِ وَزَيَّنَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ اَوْ خَيْسَقَلْ دَئِكَ شِيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اَغَا چِنْدَئِ يَعْمَلُونَ چِدَئِ سَعْمَلْ قَوَا شیطان ولا اخبل ناکار عمل خیستا کوا او مستی معایاتی نرارو دیو چی نسبت تذین شیطان تا داد وجد آدب نلے اد وجد تصویل نلے چی دے لگی بندلا اغا ناکار عمل خیستا کئیا آلا مرد عملو کا جاو توبو باسی اللہ غفور رحیم دیا او اللہ تے نسبت کی دیا اعتبار دا خلق سارا لگا دا صورت اتنی سپاری تا تو پورا اتنی سپاری تا مل دی اللہ وی انا زینا مونگ جیو خیستا گری مونگ پارا رئی ناکارا مل دییا مونگ دیلا دی ناکارا مل خیستا گری دییا سوے مہت دییا نور آ یو نسبت اللہ تکیگی پہ اعتبار دا خلق سارا او نسبت شیطان تکیگی تعدبان او یا مطلب دا پہ طریقی دا تسلیل سارا الشیطانو سورہ محمد برازی وصول لهم شیطان دا ناکار عملنا خیست کری گئیتا سورہ محمد برا سول لهم وعمل لهم اللہ وی شیطان سول لهم سورہ محمد سورہ فتح نا قرآن دے رہے اللہ وی شیطان خیست کری گئیتا ناکار عمل لہی وعمل لهم انگشتم آیت دے انگشتم آیت قبورا الشیطان سول لهم وعمل لهم نسول يسول تسویل فطریقی دو تسویل واندی یعنی دو خیستا کولو واندی فلما نرسو فزار کلا چیرک دی ما غشه چپن ور کلش دیتا پای واندی نکلاو کموک دی واندی ابواب کلش دروازی دار خیر دار خوشا لیا اولاد گیر مال دیر صحت برابر رزق فراہ دیدار دیر باران ٹیم پر ٹیم دا طول دامو پی امتحانن دا دروازی ہر خیر را کلاو کریا ودلت ابواب كل شيء كل في مراد ديا او مدغن ديا كل استراتين ديا تغنينو انت هارس دروازي بكلاو كيشويا تغني هارس دروازي بكلاو كيشويا پیغمبرين ولا والا انا دروازی داری اوشے یعنی ہر خیر خوشحالی حتی دردی پوری اغا فریقو ہر کلے کے خوشحالی شو دے بے ماں پاگا سوانی او تو جو ورکریشیو دیتا اخذنا ہم باوتا تن نونی علمنگا دینا ساپا پسنا ساپا دی مبلیسونا ناو میری کون کیا فاکوتویا پس پریدیش داد رلقوم اللہ دین ظلمو جر دوما کسان جی شرک کرے ہوا بالکل جر کسکریش والحمد للہ رب العالمین علائق حمد اللہ چپالو کے مخلوقات دے مطلب نا مشرق مر دے مبتدی مر دے ندانا چین وإنا إليه راجعون ننا الحمد لله رب العالمين الله ستادر رحمت دے چی مشرک مرشو اللہ ستادر رحمت دے چی مبتدی مرشو دبی دعاتم رستے کولا دبی دعاتم داری اثباتی کو اللہ ستادر دیر شکر دے على موت المبتدی فمرد مبتدی باندیا دیو دین محدثین وی موت المبتدی فتح فی الاسلام مرد مبتدی چبیلتی مرشود آفت حد اسلام ذکر دور پسی کودال راگستی و او اسلامی لاؤ اور اصفل بدعات اغیر پسی نالولا اغیر پسی کرل دا اس بات تو دا بدعات ہوا تو پورا داغا مر دے یا سابق مر دے او اللہ اپلار تو ویا الحمدللہ ہوا یا ذوکو رسول مومن سابق مر دے او اللہ اغتا ویا الحمدللہ ہوا یا سور مومنون برا سور مومنون بیان د حضرت نوح علیہ السلام آیت گورا کشتم فیضستویتا انت و مما کال الفلکی فقل الحمد للہ الذی نجانا من القوم الظالمین پسر کلا چی برابر شوی تو آغسو چی تاثر بھی پر کشتے کی نفسو آیا الحمد للہ الذی لائت حمد اللہ رضات نجانا اخلاص ہے راکن انگتا من القوم الظالمین دو قوم ظالمانونا حضرت شیر رحمہ اللہ بھئی دا خوا دا خو سابق ندے خامو یک دے تو دے سابق لے انو تو اخلاص ہے مندلے دا جانے کی جرے دا سابق لے انو تو حق بیان کرے وے خودی حق بھی امام تیلے ہوئی حق سلے ہوئی امام تیلوئی مطلب دا زمین دا استاد مرشو نقص دے خاوند دے امام تیلوئی دا حق دا دے ندے حق تیلوئی دے امام تیلوئی نا اگر صاحب حق ندے بلکہ صاحب باطل دے تجھے دے صاحب باطل دے لیکن اگر لگیا ہے دے دا تو پرچار کئی وایا اے اللہ پیغمبر ارا اے تم خبر را کئی ماتا کہ جری واخلی اللہ طاقت و گن استاسو کانمو کی واب سوارکم او طاقت دستر گستاسو واخلی آنمو کی او مہر وی پر نستاسو باننی نو من اہن غیر اللہ سو دے کارساز حاجت رواہ مددگار سیواد اللہ نا یعطی کم بہ چراغلو جتا ستا پدیواننی میلہ شال ہوئی کیا گگنو کی طاقت داوروز اوری دو چولے الہ آگا چالوئی کی صرف کی طاقت دلی دو چولے الہ آگا چالوئی کی رڑکی طاقت فہم او دا کلو دپوئی چولے دے نوز کی اوسرے ویچی لا الہ الا اللہ نشتہ حصوک فوقو کی طاقت داوری دو چولے الا اللہ مگر یو اللہ دے سوا دا اللہ نا متوسے دا کم کتاب کری کم ندا کری دا اللہ کتاب کری دا کم سکے دا اللہ کتاب کری دا ان دور گورا کیف نصرب الآیات سرنگ بیا بیا بیانوں گا دلائل ثم هم یذبحون او بیان دے اعراض کئی او آیا ارائیتکم دا بیا دلیل دے نوک ون دلیل والاوے او کے عادل شپگم دلیل والاوے او آیا ارائیتکم خبرو متاسو یا ارائیتکم خبر را گئی ماتا تکر راشی تاو تاو تاو داللہ باوتتن ناسابا او جہرتن یا اختارا مطلب دا بغیر دس عالمی نراشی یا سرد عالمی نراشی دنخی نراشی یا محل یحلکو نشی علاکو لے مگر قوم ظالمان انرا لیتو منگا انبیاء علیہ السلام مگر غیر ورکون کیا و یرا ورکون کیا فمن آمن فسازو چیمان راو ایسلا دس قلامان اکرا فسن بھائی سیر بدیوانی ان بدی من شیا بشارت مستقبی آر درسان کی نسبت درویو کا بے آیاتنا آیاتو زمانگتا او برسی کی رئی تازاب دے ما فسر رائے چلی رئی افسوکون چنا فرمانی کئی رئی او آیا لا اقول لکم نوے مزتا ستا ای خزائن اللہ چیز ما سر خزانی دا اللہ دیا نو باریلیان وی دا اللہ دا پیغمبر سر خزانی دی آغا سروات اختیار دا خزانو آغا پغیب پوئی گیا آغا سر وات اختیار دا خزانو دا اللہ دی نو دل تا سنگا وی خبر اس بات خزانی دا دا دا دا دیرا سر نرا سر خدا دل سنگ چل وی سنگ اکبل شیتیات اغد اللہ دی کتاب نہ ثابت لا اقول لكم ذات غنواما عندي خزائن الله كما ترى خزاني الله دي ويخذها من سروساتا ولا اعلم الغيب ان كيدون بغيب واني ولا اقول لكم او نوى مدتا ستيني ملك كذو فرشته ما نودل تمو داخل خبروك دا تنواما جذو فرشته جنيم خويما نفرشته هنا بكانا ناغتا چکم زینا دکوی معنی اس بات کو نپاہی اختل ہے رب راوی وَلَا أَقُولُ لَكُمْ اَوْ نَذِرْنَ وَيَمَدُتَا سُتَعِنِي مَلَكُ چیزو فرشتیم نجتا سرا خزانی را اللہ نشتا فغیب نبوئی گی فرشتنی نتصی وَإِنْ أَتَّبِعُنِي مَذَرَوَانَ مگر داغ سبزی جی وحب ولیشی ماتا او آیا حَلْ يَسْتَوِ الْعَمَا وَالْبَصِيرُ اے برابر دنوں دولی دنکے دا برابر دی نا چرمی برابر اون آگا پزین آس دے او کروان دے ناسی پتا کل روان دے کل یو بید رفل لے او کل بل رائے او لی دنکے آگا خبنا دے او برابر روان دے لڑا جورا کند خوارا ازار سول برابر ساری گیا دو گورا سور فاتر گورا دلتے دا دو بیلی چی اللہ وی میری برابر نو سور فاتر گورا حال تے کن راج مکڑی دیا اللہ وی میری برابر آیت گورا نو لسمنا وما یستوی الاعمى والبصیر انہ برابر انجولی دنکے ولا ظلمات ولا نور ان تیاری نرانا ولا ظل ولا الحرور ان سورہ ان گرمی وما یستوی الاحیاء ولا الاموات انوی برابر جوندی او نمڑا مجھے چا مڑی دینا غم یادی جوندی دی جوندی دی اللہ وی دادوار ملی برابر او چی اغم جوندی دی ادام جوندی دی مرسو دی مرسو دی کنمڑی نشتا ہے وما یستوی الاحیاء ولا الاموات انلی برابر جوندی او نمڑا یقینا اللہ اوری آو چاہتا جی ہو گئی شی وما انت بمسمع من بالقبور انی تاورا ان کے آگا چالا چیدی پا قبرونو کیا نو دے وی دلتا نفی دا اسما دا ندو سما نفی دا سیشی دا نفی دا اسما دا ندو سما دا خدا دا مطالع دا مطاوا خبر دا کسر تو ہو مفان کا سارا مات نے کو نو مات سوا نشی اولولے نو ناوریا یعنی اللہ خدا مویا ولا تسمع الصم نشی اولولے تکانو تنال تبت سوے جنفی دے اسما دنو سما کون اوری کتولا نشی اولولے ننسریا نبی دے سما دے اسما دے دوارو دا افلا تتفکرون اے پرساو سول بھیا الحمد للہ زین زمین کا دلائل والا خما دین ذکا زمین کا درس برابر ہو رہی نہ زمین کا دلائل اغا والا خما دین دی وزیرا قوت والا خما دین دے دخل دلائل غوف والا خما دین دے او خبا صوفی اوزل ریلی دی چنا ہما دخر لکن یو لے رہا مانا پوئی بسی گئی رب بلتا نئی شفاعت کون کے لال لهم یتقون دپار ازی کی دائی زان بچی دا خلاف دا اللانا سوک شفیع قریبانی سوکم جیدن دا دے شفیع اذنی دے یا شفاعت اذنی دے ناغب بھی ناغب پر دی جازت نئی ولا تطرد اللذین او مشراغ کسان یدعون ربهم چبلی رب پل بالغدات والعشی صباح اٹھے گا ارادہ داری وجہ رضی اللہ نشتہ بتاوانی من حساب من شیء حساب کتاب دین سے شیء دا اللہ پیغمبر ترال ویتا سرا دا جوان و کمزوری ناس دیا او دا دا تیجوان دیا حضرت عمار یاسر بلال رضی اللہ عنہم اجمعین دار سرناس دی دارر کمزوری دی اجزان دیا ہم لیرد دی سرا پیو بیناس تباندزان بذکاری دا اوشرا ہم جوڑی من بیویا تاس رکینو دا اللہ دا پیغمبر لکی بسرا گلی نا اللہ پل پیغمبر تاوی مشرا رکسان چی بلی رف بل بلغذات والاشی سباو بیگا ارادل ریدی درزاد دی اللہ زو گورا سورہ احود گورا نسورہ کاف گورا سورہ احود یو لسم سورت دے آیت گورا آیت دے یو کم درشم ویا قومی لا اسألکم علیہ مالا ان اجری الا علی اللہ وما انا بطارد الذین آمنوا ایکوما نوارم ستاسونا پدی خپل بیان مانی سا عوض سمال نرے اجر عوض ما مگر پا اللہ باندی او نیمز بطارد الذین شرون کے دعاو کسانو آمنو چیمان روڑے دے زدائی شرون کے نیم انہم یقیناً دائی ملاق ربہم مخامت کی ان کی دخل رب سارا یو عالم لکلی چھے مجرمان او موتریزین آغای کم داسی یو نو اعتراض نشی جو رولے چاگر پتا باندیو کیا ام آغا اعتراض نو بکی کم چی مخکینیو کریو رضا حضور علیہ السلام ماندے اعتراض دے دے اشارا نو برسر کینو حد کا اعتراض دا اللہ پر پیغمبر کرے دے دے زان میں لری کا نو برسر کینو انہم ملاقو ربہم یقیناً دے مخامس کی دن کی دخبر رب سرا لیکن مینو مدتا سو قومان تجالون یو قوم دا سی چن پوئی گئی سورہ کاف گورا سورہ کہف گورا آیت گورا اتوشتم واسبق نفسک مالذین یدعون ربهم بالغداد والعشی یریدون وجهه ولا تعد عیناک عنهم واسبر نفسک لک ظن قل مالذین دعا کسان سرا چبلی ربهم بالغداد والعشی سواو بیگا ارادہ لری وجهه رضا اللہ او ماروا آئے نیکا سرگی قلیان حمد دینا روی مرگر دے روی دی موحیدین مرگر تا بورا دی کتو کی سواب دے دی لا دی مسلا کتو کی سواب دے دی تا بورا دینا بغیر پل چاتم بورا توری دی رادل ریت زینت الحیات دنیا دخائب دو جوند دنیا ولا تو پیا او خبر ممن من داغ چا چی غافل کرنے من در رو داغو ہن دیکھنا دخبل کتابنا نتاولی دو اللہ اخبر پیغمبر توائی دی مشاوا یوریدون ای راجر بی دی وجہ در رضا ای اللہ نشتر پتاوان دی دی حساب کتاب دلین من شئن سشے وما من حساب کا او نشتر دی حساب کتاب سانا پدائی مان من شئن سشے پس کچھر وشلتا دی پسی بتا من الظالمین ظالمانونا وکذالک فتننا دا اول قبر اول امتحان دے او دا سخ دے خدم ردیر سخ ندے طالب ویوے پرون دغوی پرون تعلیم وی ان ملاشوی پرون وی تعلیم وی من لیل کتاب سرو انن ملاش من لمسلی کے او ایوہ پرون جولار اونن نشی پتھے مرا پرون جولاش اونن لگن نشی پتھے انو دا شان طالب ہوئی پرون طالب ہوئی انن ملاش ہوئی زان نلی پخنے جو کر پنیمبار باندے ناستے او مسلی کے پخنی ارا کچھ دا خبری بند کے اللہ وی وکذالک او درشانی فتننا ازمائش کو منگا دبادے دیجی ببادن ببادی باندی لی اکولو دیر بار چوئی دی اہا اولائی من اللہ علیہم من بیننا دا پنی تیوشی یو دلتا دمی بلوری کی کسانی نو دیدے کی طرح دے دی طرف کیونی وا او نیغ نیغ برا حکلو مرا تاسی کتاب نیو لے تاسی روانی یا او پرونی کتاب نیو لے اتراس کیا ونن لگیا جو مسئلی کئی مسئلی کئی یا کل طول اللہ دستر کو پناہ کرے طول دجول دستر کو پناہ کرے لے او غیر کاش کچی اللہ والا ہدایت کرے دکر دمی کل خلق ہو دوری خلق ہو کاش کچی اللہ والا ہدایت کرے خونا کوئی او جن کیا سو قسمتی او فکم عقیدت رلی ناغرش لیا کولو میرے بار چوائی دی اہا اولائی حیدا کسان چاچی دا خبری کولی پا رستوان نی خدای جبان بن کرو خدای جبان بن کرو او دیا چی او مخیل را دینی دا سی گو دو بار دل تولی دا خبر لہنی مباری مانی جو تیری دن دا را دیا مخیل را دینی انہو بس داخل پول لاس بیارو راڑو کی مندر دار کوئی کارو احا اولائی ایدہ کسان من اللہ علیہ احسان کردے اللہ پر ایوانی من بیننا پر منر منگا کی خخط منگا کی ملاشی منگا چطہ کدو پانی ویلی او تا جرم کتابو ویلی تا کتابو ویلی اتو ملاشوے ان جواب علیس اللہ بیعالو بشاکرین اے نبی اللہ خبو آپ شکر گزارو اندیا اللہ ماں کی ریلی دو نمال علم را کرے وے دخل کتاب مال پورا کرے وے کتاب انو اللہ تا کی ذائن لی دو نتاسی چلے راغلے تالا اللہ علم دخل کتاب نیدر کرے تالا اللہ علم دخل کتاب میں ذر کرے آنا تو پا کتابوں کوئی گی نو مطلب دا خندا ودر پوری کریا خو کئی دی دا ازمائش امتحان دے دا ودروانی ضرور آدیا ویدا جا اکل لذینا ہر کل کی راشی تاتا وکسان یؤمنون بی آیاتنا چیمان راڑی پایا تم منگواندی وکل بسو آیا سلام علیکم آفرین شاباز دی بتا سبان دیا رالی مسلم بیان کرا در حضرت رحم اللہ الفاظ رالی فخیر رالی مسلم بیان کرا کیا خسویلی یوں کر تو تکلیف غرطہ نظر رسید لے دیوینا سلام علیکم خمانا دادا چو آیا السلام علیکم نوستا فکا اگست قرآن خلاف کئی ہے فکا سوئی رمگا فکا وئی رات دن کے سوئے و سلامت پنا سیوان نے دان کی ناس با گئی لوئی کہ السلام علیکم نا سلام دلتا پمانا پخیر علی باندھی پمانا ہر کلی باندھی ہر کل راشی ہر کل راشی پخیر والی او یا کمانا آفرین او شاباسی باندھے رہے یا حضرت رحمہ اللہ بھی اترتا گا موری مانی سلام تم پھر مشینیں را گئے دگلا اوکھا تیر مشین دا میں تو بڑوں مشین ہوں اب تر اوکھا تیر رکا اگر یہ چلی رہی تم پھیرو او کہنا تو چل رہی کہ بم ڈیرو اگر آ گئے تم بے راگا کا خبر ہی مو کیا گا شہر ہی موئے جی دشنو پیالو کا سار دے اور کرے جی مار دے دا بھاگو جی میں آگے موئے اب تبر اوکھا تیر میں مال لے چال جی دگارا کا اڑا کا او خز راؤز بلول سیلے دو نیما ولوی سنگ راؤز بلوی تو ان کے اڑا را کا کنا نگیا دلال وام کنا لبل ونی پسام شما نوی اڑنی والا ورکر چی ور نکل وی اگوی لار ما نو یو دینی دولکے ہوگا جو ہوگا جو خوچا سران کر نو بل دینی دولکے ہوگا جو ہوگا جو خوچا سران کر بل دے نوی چپور تر آلم نوی آسنی یو پلو لگوٹا ورکن بلل لگوٹا ورکن چی پور تر رادم نشم خد میں کشال شورا دوی کرالا جی دو دو گوٹی راڑی چی سبی ای سادر رانواز سیدی او گوٹی کلاو کرا نو سپتی نو ایمال ایدی کسی ایمال ایدی کیا فرین دے نوی آگا آخو دلشانی سیونی جی دوی ما گوٹی کلاو کرا ہمارے جی کسی ہمارے جی کی شاپا سیر ہے آئے پلاؤ کا نائی کم سنو مالے وار کاسے تو لگت بار پی رکا نوی وال میں خلک راو تختیر ہم دے دا شانی دل مسئلہ بیان کا دیستانور امداد نکی چیار وار کا دا ما عالم دے وار کا جو دو سر سے امداد کم دے دو بس ضرورتی دام انسان دے لکر ما بری ضرورت لے وارو کا جی دو سر سے امداد کم نا دے دے بوئی یرا فرین دیر زان کرے شابہ سے آفرین شابہ دیر زان دیو کرو زمان خیال دے کی ذرا آفرین شابہ سی رہ جمع کے وہ پیسہ تھی نہیں جوڑی وہ پیسہ تھی نہیں جوڑی گی مسلام علیکم ارکل راشی آفرین شابہ سی بتا سبان دیا رہ مسلم بیان کرا دا شانی سلام اغا پسو مانو باندی راضی یا تو گورا کل سلام اغا راضی فمانا دا بائیکاٹ باندی یا کل سلام راضی فمانا دا بائیکاٹ باندی یا لکا سورہ مریم گورا سورہ مریم حضرت ابراہیم علیہ السلام تو گورا آیت دے وسلویخ ابراہیم علیہ السلام لار کا مسئلہ کڑے دا دیو یو سلویخ تم نے مسئلہ دا روانہ دا تر انزو سلویخ تم پوریا نقال ویل آگر اغاغب انتان آلیہت یا ابراہیم اے مخلط اغاغب اے مخلوم کے انتت ان آلِ حدید مردان من ابراہیم کہ چاری من مشیت لارج من کا مخام خواب کان بولنکا او غج یائش زمانا دیر زمانا قال و ابراہیم علیہ السلام سلام علیک سلام دی بتاوان دے ندا مطلب نا چاول وی زمانا مسئلہ ندا پکار تو زمان زمان جاران نمخر ان کے ذل ریشا چرو جوڑ رہا نجی جاش ندا بخیا ابراہیم علیہ السلام علیہ السلام علیکا نانا دا غا سلام نوے بلکہ دیلا سلام دا متارکت ویا سلام دا بائی کار سلام دا متارکت سلام علیک او دا پختانو ویا تیتو اللہ سے خبر ہے کہ ارزما جیلا دریلیشتی سلامی ارزما جیلا سلام دا غا پیغمبری سلام کو نوے دیلا وی سلام دا بائی کار دا شانی ہاں تو برا بلدے سلام الاستیزان سورہ نور برا سلام الاستیزان سلام دی اجازت او بلدے سلام التحیہ بلدے سلام التوجیع سلام درسخہ تیہ سورہ نور برا سلی رشتم سورت دیا آیت غور وشتم یا ایوہ الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا اے مومنانو اتلا سمجھ بارا سلی رشتم سورت وشتم آیت اے مومنانو مداخلی گئی پورنتا غیر دکورن کلنا تردی پوری کی اجازت واخلی تاسو اجازت سنگ والی وتسلموا على اهلها او سلام واچوي قوسي دن كل دي باندیا حدیث بعد راضی دا اللہ پیغمبر کله کی به سلام اچو اذا سلم سلم سلاسان کله کی به سلام اچو ندری دل به سلام اچو ندا چي کولی مسلمانانو کی اوس مشته دے چراوی اوئی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ندا تا طریقہ ندا دا طریقہ ندا دری سلام بیتور مطلب دا اول سلام سلام الاستیزان دریم سلام سلام التحیہ او دریم سلام سلام التوديع سلام درسخطیہ حدیث باب برازی دا اللہ پیغمبر یو صحابی کا رات لوا مجھے سنگا راگو ور ترہو رسید نوی السلام علیکم آدخلو نو صحابی دان سر رو گنی وی وعلیکم السلام نبیاء دا اللہ پیغمبر یو صحابی کا وی السلام علیکم آدخلو مجھے بیا دان سر رو گنی سلام وی نبیاء پدرین در باندی دا اللہ پیغمبر وی السلام علیکم اے ددن نظر شما نبال جوڑی دبیا سلام واقسی نخورو گنڈیا نبال اللہ پیغمبر واپس کی اجازت نمیلاوی جی نبال زمبا نے دیوی اوڑی اوڑی اوڑی دمی جوندے پیغمبر نا اوڑیا او دمی جوندے پیغمبر نمی چھ دروازی ندن صحابی شترے او دروازی ندن صحابی دما سلام واقسو مجواندے پیغمبر چی دو ورن بار دے دو ورن دن صحابی دے اگن اوری او نوینی او دو دی مرے اوری ما اوینی اوری اوینی ما نو دی اول سلام لسوی سلام الاستیزان سلام دا اجازت وستیدو دو اے مبورا سلام التحیہ ان دی صورت کی دورا آیت گورا جسویم دے آیت گورا جسویم دے آیت گورا آیت گورا یوش کی تو آیت رستے ہی سا فیضا دخلتم فسلموا علی انفسکم تحییتا من عند اللہ مبارکتا طیبا بسر کلا چی داخل بھائی چاسو کورو تا پس سلام واچا ویا علا انفوسی کم اس دن تا دانفوس نمرا سشے دے اہلی دین دیا جو سورہ مائدی اخر کی جو مانا کولا متائدہ تو خوراوان ملو چی علیکم انفوسا کم لازم دے تاسو باندې بچاو دو اهل دین اخبلو او دام جنس اخبلو نو دا معنا تایید دی علیکم ان بزرکم دانا کہ لازم دی بتاسو باندې بچکول دو اخبل ران نه نه دا اهل دین اخبلو مان یو تایید بل سورہ تحریم سمرازی یا ایوہ الذین آمن او انفسکم و اہلیکم نارا نو دا شانی فسلیمو فسلام واچو یا علی انفسکم فا اہل دین احبرو باندی تحییتا دا دالی دا تحفظا لطر بدا اللہ نا مبارکتا چیدر خیرت و لشیر بدی کیا لڑی نو کور والا سلام چاہیے پختون پور کی پسند سلام چور نہ دا پختور نہ پختور کا او سلام چوا دا سنت طریقہ دا رکا تلوی پختونی کستا پیغمبر لوی پختونو او تلوی پختونی کستا رب دیر لوی غیرتی دے ناغوی فسلیمو سلیمو دا دو ماجی وی نو ماجی ندا دا امر دے امر دے او دا امر چی دے نو ظاہر کے خلپار دو جو بھی گا ظاہر کے خلپار دو جو بھی مبارکتن دیر خیر کل شیر بدی کیا اے مطلب دا پتا سبان دید اللہ سلامتی آئی نوچی دا اللہ قبول کی نزدین بلوی خیر خشے توائیبا مبارک نوزدہ کم دے سلام التحیہ دے نو سلام الاستیزان سلام التحیہ او دا شانی سلام التودیع پاسی السلام علیکم ندی بولے وعلیکم السلام کم خلکھا ندی لوئی سلام التودیع یو دے سلام سلام اگورا سلام کمانا را فرین او شاباسی کا او دکھو کی بات سارا لکا سورہ سوافات اگورا سورہ سوافات کل اللہ وی سلام علی نوح فی العالمین انہا کذالک نجی المحسنین انہو من عبادنا المؤمنین آیت دے یو کمتیا بیاد نوح ابراہیم علیہ السلام بیان کی وی سلام علی ابراہیم کذالک نجی المحسنین آیت دے یو سلنہم موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام بیان کی ویا سلام علی موسیٰ و ہارون سلام علی موسیٰ و ہارون یوصل شلم کی مراجعان ورپسی سلام علی الیاسین انا کذالک نجزی المحسنین یوصل درشم کی مدا مطلب ندے کہ اللہ وی نوحا السلام علیکم دا مانا ندا ننا آفرین و شاباسی دیویا فحر نوح علیہ السلام ماندی نحنی مسوکال پوری نوش کرشے دا اللہ دینی بیان کرے ہوا آفرین و شاباسی دیویا فحر ابراہیم علیہ السلام ماندی وہ تیدان دلی ہوا پلائی پریخ ہے قومی پریخ ہے بادشاہ پریخ ہے ملکی پری ہے زیبان دی چڑھائی سوا اوڑے داندلی آفرین و شاباسی دی پہ ابراہیم علیہ السلام صدر انسان ہوا آفرین شاباسی دی پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام ماندے چپاگا دغوان دی فرعون ظالم داغ پروائے نو ساتھ دی ادا اللہ دینی بیان کرے ہوا نو دا سشے دی سلام کو مانا آفرین و شاباسی باندیا ندا شانی سلام پا مانا دعا باندیا سلام پا مانا دعا باندی لکا حدیث پاک جرا دی کل چتا سو مقبری لور لیا نوائے با السلام علیکم یا اہل دیار من المومنین یا غفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بلا سر نو دے ویا وګورا دے پمړو سلام چیا نو جی پمړی سلام واچو نو داونی پی دی خو جون دی دی کن دے جون دی دے کبی سلام چیا نو دے کل ما لاح لهم شاردت یقتنسها کلچ ولی یو نسلی گوشی مزان سرے نوٹ کی ویدانی دلیل دے دانی زیر دانی دلیل دے نو خطا سدلیل نوے دلتا سلام دا سلام کم چیز مروے ندا کو مانا دعا باندے دے او گنی نشاول اللہ رحمہ اللہ اغا دغویا صحبت الموحدین کی اغوی سلام دمرو دا پا مانا دا دعا باندے دے سلام دمرو پا مانا دا دعا باندے دے انو سا دلیل اغا سیدہ دا جگنی دا برا اصد سلام خونا چی خجوان دی دی اولی کانا فقل بسوایا سلام علیکم ار کرا شئی یا مانا آفرین شاباز دی بدا سوان لی مسلم بیان کرا تدلیل کو دلتا نو رسی دلے کتبرت بکم مقرر کلی روستاسو علا نفس الرحمہ فقل رحم ماندی رحم قول بتاسو ماندی انہو یقینا شاندار من عامل منکم آسو چی عملی اکستاسو نا سو ان دو گونا دو جہالت امپنا پوی ایسا اپنا پوی ایسا ردا مانا نا چی بے پوی کی چی دا گونا را نو بے اللہ نماف کئی نا قاضی شمس الدین رحمہ اللہ وی دا گنا کل دلیل دنا پوی ای دے سوائی دا گنا کل دلیل دنا پوی ای دے دانا چی کزے پوی کی چی دا گنا دنو بے والا خدا نماف گئی نانا من عامل منکم آرسول کی عملی اکستاسو نسو ان دو گنا دی جعالت پنا پو ایسارا دی توبو استیدا من بعدی رسول دینا ایسلا رفل عملی اکا وفیقینا اللہ رفور رحیم بخنا کون کے ورحم کون کے دانی تو بیلت و شرط دی وکذالک او دغشانی نفصل الآیات دا دویما دویم صح مقام دے او دویم حقب اللہ اغدا چی طالب ویا یر بلا مسئلہ دی زدہ اوکنا بلا مسئلہ دی زدہ اوکنا تالا چی بلا مسئلہ اغدا دا دردی اوکنا دردی بس عمدہ یو مسئلہ دل دکڑی را ابیا بیادا کے بلا خبر در دیو کنا بس ہمیشہ لگے ادا یو خبر کے نتال بلا سمسئلہ اغدالا در دیو کنا در دیا ایلا تمولاش اتا دا مسئلہ دکڑی را حالا کنا خیر رسا بلا خبر را لوکا حضر رشی رحمہ اللہ دی حالا مولاو کشمیر بارکی را رسو آیا فلسطین بارا کرا رسو آیا نترا لگا یو خبر کے نو اللہ ویا وکذالک او دغشان نفاصل الآیات واضح واضح بیان منگا دلائل آیاتنا ولتستبین ادیر بارا کی سرگنشی سبیل المجرمین دین دبئی مانوا چپا چا دا مسئلہ بدل گی نوچی آغا اخکار شیئر دمالا بیا بیا دید پارا کوما چی پا چا باندی بد لگی نوچی آغا را سرگن شیئر حضر شیر رحم اللہ وی کل جیت ملک للاڑی نوچی باوی مست محط ویلیو چی سنگ لڑ شیئر نوائی با فقد جاکم بشیر و نظیر اے خلق تاسو ترا گیا زیر در کون کے ویر در کون کے وارو کا چی مسئلہ دا بیان کما کچی مسئلہ بیانے نمبے بزان لا زان لبا والمیدان وارے نفس دائی با مسئلہ کے خبور میدان دا سنگا وارے دا غو بورا سور حج بورا جو اشتم سورت دے سور حج ویبا اے خلقو زراغلے ما یو مسئلہ دل بیانو ما خدا غین اروان دی دل یو خبرکوم مسئلہ دا سیدا چی پچا بد لگی ناغبا درن لکلو بی جنئی کلو بیو بی جنئی چی پچا باندی دا مسئلہ بد لگی نو آیت دورا دعا ہویا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ ہر کلا چلتے شی بدل باندھی آیات نظمگا واضح واضح نو پی جانی وقت تم ہن راہ کسانو کی چکر کر المنکر تیوالیا خلقو راہ تا ہوتا بشیر و نذیر زیر درکون کے آیا درکون کے زیر مسئلہ بیانو لسکالا بیدہ لسکالا تالیبی میں کڑے دا دا اللہ دین نزدہ کڑے مسئلہ میں دا اوڑے دا تو دم را دا مسئلہ کن کچھ پچا باندی بد لگی ناغد لروان دینا خیمہ چیز کل دا اللہ کتاب بیانو ادا مسئلہ ذکر کن ادائی پمخنو کی بطریو آلئی یا دبا تندے بے گرنجی کری دولس بکی بجاوی یا یکادونا قریب بھائی یستونا باللذینا چھے ہم لبا کئی پاہو کسانو باندی چیلوالی پدائی باندی آیا تنا دمونگا قریب بھائی چمانا قرآن والی لاس بپور تپور تکی یا دا شایسی بکی لاس بپور تپور تکی جوارو دا قرآن کی والما نزر تاوز کی کما مسئلہ شروع کم ناغا خلق بدل شانی حضر شیر رحمہ اللہ وی اللہ وی ہوا آیا افا انبیوکم اے پس خبردارے نظر کنتا ستا فناکار سر من ذالکم دینا انار تو گورا دی انار سرے سجل کرے روان دی دینا وقف دے ارسلم دینا وقف دے مطلب دا کدا مبتدا جوڑے خبر والا راو باسا کہ خبر ہی جوڑے نا مبتدا والا راو باسا او جنینو جاری مجرور آغا متعلق والا راو باسا نمانا سا انارو لکا انارو فیکا انارو منکا انارو علیکا انتا فی النار انتا فی النار انارو منکا جوڑی دا عرص طریقی سرسائی لگی اور در کی بلی گیا اور دا نخی گی تبے پا اور کی پتا کی با اوریا نو انتا فی النار من کنار علی کنار فی کنار انتا فی النار انار فی کا مطلب دا حضرت شیر رحمہ اللہ علی ویبا دل اور در کی بلی گیا مسئلہ ربانی بدل گی حضرت شیر رحمہ اللہ علی اللہ ظاہر سے مستعد کتابنا دی پڑی تڑل کئی دی پڑی تڑل کئی او بغیر دینا کہ ساز پلگی خطال باسی دی سخان دی یعنی پڑمانی چڑی گئی دی خطال باسی دی سخان دی چھتا مسئلہ کے نجردی لون پتندی گرنج راجی ندا سے ورکی اگر نخی بروان ہے یا کیا سینا دے نخی مینی اداوی چی واغا دے واغا دے تم چی مسئلہ بیانے نو خیر دے کلو ہے پورا پتو باندی جور بدل گی پتو باندی جور بدل گی نو لاس دی والا اتغل او تنزی دی والا وار کو آتی دان لپکندہ کو بسوز لگیا مسئلہ کوا یا یوحنا سلطوری با مسئلون نو مسئلہ توحیدی خم برہانا کری لپا مثال باندی نو دا بیا بیا دیر پارا بیانوما ولی سستا دینا مطلب دا لطا تبیرو ولی سستا دینا دیر پارا کتا سبرت والی ولی سستا دینا او دیر پارا کی سرگاہ چیز